والی صاحب، په دې وروستیو کې مجاهدینو د هلمند په ولایت کې د پام وړ پرمختګونه کړي او هممهاله په نادالي، مارجا او سنگین کې جګړې روانې دي. که په دې اړه معلومات راکړي. د مرجې ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پکې جګړو زور اخیستی، اوس مهال کومې سیمې د مجاهدینو په لاس کې دي؟ له بلې خوا د دښمن امنیتي ارګانونه ادعا کوي چې سیمې ته یې نور تازه دم عسکر لېږلي. که په دې اړه معلومات راسره شریک کړئ. والی صاحب، تاسو خو په سیمه کې حضور لري، د دشمن په پوځي مرکزونو چې د مجاهدینو له لوري حملې ترسره کیږي، د دشمن عسکرو روحیات څرنګه دي؟ مقاومت یې شته او که نه؟ برابر سے مہمات ہے یو تاور هم نه خطا کې شتا پرو ته خطا وروي هغه خنثار شي او هغه سقوط وکړي نو په دغه شان خلل لري او سلوزي په دغه حال کې موجود دی او په العالم په دغه صحه کې څنګه شنه خلک موجود دي چې په جرم الاخر او کریم د ملکه د امنیه کمانډانې د ولسوالۍ ده په دغه حال کې دوی قرار لري او په دغه ملکه کې موجود دي او د مسلې په حال د وخت لري او دغه خطایي ځغونې په مخابرو کې هر ځای په ځای مشاورو. بله، د هلمند په مختلفو سیمو کې چې د مجاهدینو له لوري عملیات ترسره شوي، د جګړې له ډګره دښمن ته د درانه ځاني زیان د اوښتو راپورونه ورکول شوي دي. په وژل شویو کسانو کې د دښمن لوړپوړي چارواکي او قمندانان هم وجود لري. والی صاحب، تاسو په یو وخت کې په څو محاذونو نادالی، مارجا، سنگین او گریش کې جګړه پیل کړې ده او دشمن یې سخت وار خطا کړی دی. تاسو نور څومره ځواک او تیار مجاهدین لري چې د هلمند په نورو ولسوالیو کې هم د دشمن په ضد جګړه پیل کړي؟ والی صاحب، زما وروستۍ پوښتنه دا ده، تاسو خو په سیمه کې وجود لري، د دښمن د عسکرو د قمندې نظم څرنګه دی؟ په جګړه د بوختو عسکرو او د قمندې د مرکز رابطه یې برقراره ده؟ د هلمند ولایت نظامی مسؤول والی صاحب الحاج ملا عبدالمنان اخوند، چې تاسو له ډیرو مصروفیتو سره سره بیا هم موږ ته وخت راکړه او زموږ پوښتنو ته ځوابونه وویل، له تاسو څخه یو جهان مننه کوو.